राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम अपना स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर है प्रकृति का अंश, आप है परमात्मा का अंश। प्रकृति का अंश परिवर्तनशील ही होता है, वो परिवर्तनशील है और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, तो भी आप अपरिवर्तनशील हो। 84 लाख दुनिया आप भोगते हैं पर शरीर कभी आपके साथ रहता ही नहीं, क्षण भर भी आपके साथ नहीं रहता। खूब ध्यान देने बात है, खास बात है, शरीर एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता है। सब भाई बहन विचार करें, हम अपनी माँ के जन्म में ऐसा शरीर आज है क्या? वैसा शरीर किसी का ही नहीं है, तो बदलता है तो बदलता है, हम मर्दम बदलना ही है, बदलना स्वरूप है। उसको भी धारा को नाम स्थिति कहते हैं, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, दो बात हुई और बीच में रहता है, रहता था ही नाश की दो धारा है, वो धारा ही स्थिति रूप से है, वास्तव पदार्थ तो है ही नहीं, क्रिया ही है, परंतु क्रिया गौण दिखती है, पदार्थ सत्य दिखते हैं, ये गलती है। पदार्थों की नाश की धारा ही स्थिति दिखती है, स्थिति आपने देखा होगा, जेठ है मकान बनाते हैं तो ईंटों को देते हैं, ईंटों को पहले भिजो देते हैं, उस ईंट में से हवा निकलती है, जो कभी उसी है वो पानी हलता द्वारा हलती है, ऊपर जाती है, वो क्या है, उसमें से हवा है, हवा का एक एक क्षण है, एक क्षण है, एक एक क्षण होते भी धारा दिख रही, धारा क्या, एक एक क्षण है, ऐसे शरीर की धारा दिखती है, मरने की जो धारा है, नाश की धारा, वो धारा है स्थिति रूप से दिखती है। उत्पत्ति स्थिति दो ही चीज है, स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति नाश दो चीज है, वो उत्पत्ति नाश, ये धारा है और धारा को स्थिति कहते हैं। स्थिति हो तो वर्षों के बाद कैसे मरेगा, शरीर बदल गया कैसे, पदार्थ देखते पदार्थ है नहीं, धारा है, धारा है, क्रिया है, क्रिया क्रिया ही है, क्रिया क्रिया आरंभ होती है, अंत होता है, नाशवान है, पदार्थ उत्पन्न होने से नाशवान है, संयोग और वियोग होता है नाशवान है, वे अपना नहीं है, आप वही रहते हैं। बालक बने थे, जवानी में थे, वृद्धावस्था में आप वही रहते, मैं बालक बने ऐसे करता था, जवानी में ऐसा करता था, आज ऐसा करता हूं, परंतु बालक बना जवानी ये रहते ही नहीं, आज किसी की भी ताकत नहीं है कि अपना बालक बना दिखा दे, ये मेरा बालक बना है, दिखाओ क्या है ही नहीं, दिखाओ क्या, जवानी भी दिखती है नहीं, क्यों बदलती? जहां बारह पदार्थ स्थिर नहीं रहा तो जवानी स्थिर रहेगी, स्थिर नहीं रहेगा तो क्या होता, बदल नहीं होगा। प्रतिक्षण बदलने का जो स्वभाव है, जैसे वो एस में से हवा निकलती है तो बूंद बूंद धीरे धीरे जारी धारा दिखती, ऐसे धारा बदलने की इसका नाम ही स्थिति है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय है। स्थिति है ही नहीं, एक अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था हो गया, दूसरी अवस्था तीसरी हो गई, चौथी में पांचवी में उस पर गया, क्या नाश ही नाश हो रहा, नाश ही। किसी शंका तो पूछो और तो नाश की धारा है, उस नाश की धारा का नाम ही स्थिति है, पदार्थ है ही नहीं, क्रिया ही है, क्रिया ही है। पहले अभाव था और पीछे अभाव। आज कोई कहे कि शेठ जी भाई जी थे तो दिखाओ, दिखाओ, दिखा दो भाई, ये भाई जी, ये शेठ जी, ये घनश्याम जी, ये कैसे होते हो? परंतु नाश ही धारा ही है, स्थिति ही नहीं। तो पहले अभाव था, जन्म से पहले जब गर्भ में भी नहीं आए तो बिल्कुल अभाव था भाई जी का, शेठ जी का, आज बिल्कुल अभाव है और वर्तमान में अभाव में ही जा रहे थे, तो उनकी सत्ता है ही नहीं। संसार मात्र है, वही जा रहा है, जाने की धारा का नाम ही स्थिति है, उसमें स्थिति पहले थी मेरे, तो स्थिति है ही नहीं, पता नहीं बताना, हरदम क्रिया हो रही है, वो क्रिया जागृत में, स्वप्न में, श्रुति में, स्वर्ग में, प्रलय में, महाप्रलय में, महासर्ग में, सब प्रलय के समय भी यह धारा बहती है। जब जो प्रलय का समय होता है, प्रलय का समय हो गया, अब उत्पत्ति हो गई, विनाश की धारा ही स्थिति रूप से होती है। तो क्या है कि सत्य ही नहीं है, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहे, रहते ही नहीं रहेंगे, है धारा, वो अभाव ही है, रह गया। और परमात्मा किसी के साथ वियोग होता ही नहीं, वियोग कैसे, वो है, ये नहीं है। नाश तो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, असत की सत्ता नहीं होती और सत्ता का भाव नहीं होता। ये 16 अक्षर है, सब शास्त्र सुशास्त्र भरे हुए देवी, ना सदो भी देते भावो, ना भावो भी देते रहता। धातु ने तीन धातु है, नाशत अभाव अभाव न विद्यते, फिर सत्तायाम भू सत्तायाम अर्थ भवी, एक ही अर्थ हुआ, अर्थ अर्थ करते भू धव गया, अर्थ भूमि भू का रूप ही भवी। नाशतो विद्यते भावो, भाव को असत को एक ही, ना भाव विद्यते सत, तीन अर्थ है, तीन ही एक अर्थ में, एक अर्थ में होते हुए भी शब्द मात्र घटर कलश घड़ा कहते हैं, तो ना शब्द में एक शब्द न्यारा अर्थ रखता है, भू का न्यारा है, अस का न्यारा है, विद्यते का न्यारा अर्थ है, तीनों सत्ता रूप ही है। तीनों सत्ता रूप होते हुए भू नाव पैदा होता है, भवती पैदा होता है, अर्थ नाम सत्ता है विद्यमान, और सत्ता है सत्ता, विद्यता विद्यमान है, विद्यमान रहना, पैदा होना, दो ही चीज हुई। पैदा हुई विद्यमान है, नाश हो जाता। भोग का पैदा होना मुख्य है, अर्श का उसे सत्य मुख्य है, विद्यते का वर्तमान स्थिति है। एक अर्थ होता हुआ भी तीन धातुओं का तीन अर्थ है, सूक्ष्म भेद है। ना सो तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य, तीन धातु। अशुभ भी भू सत्तायाम और विद्य सत्तायाम। वेत्ति रूपम विधि ज्ञाने बिन्ते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे विन्दते विन्दते उदय लाभे। तीन धातु है भू सत्तायाम, सत्ता होना पन, विद्यते विद्यमान पन, भू पैदा होता हो, अपने अपने धातुओं का अर्थात है एक ही चीज। मानो इनकी सत्ता नहीं है, संसार की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत के भाव सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव है ये विद्यमान नहीं है। अर्थ ये कह गया भू सत्तायाम, सत्ता सत्ता शब्द असधातु धातु है, सत्तु तसे भाव तत्लो, सत शब्द से, शब्द से शब्द पैदा होता है तद्धित, धातु से शब्द पैदा है कृत, कृत धातु से शब्द पैदा होता है और शब्द से शब्द पैदा होता है तद्धित। सत हुआ सत से तब दिद्वा सत्ता हो गया, तसे भाव तो लोग तांतंग तांतंग स्त्रिया। सत रहा सत, अश का सत कह रहे हैं, अ कहा गया संसोर लोग हो गया सत। संतो संत सन संतो संत सतम सतो सत संतो संतो सत सत सद्याम सदी। तो संसार की सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता मान ले समझोड़ लिया, समझोड़ सत्ता मान ले, यही बंधन है। ऐसी सत्ता मत मानो, बंद कर दिया। हमारे से संबंध हमें नहीं होता, एकदम सीधी बात है। नाश तो भी देते भाव, असत भाव न भी देते, अर्थ सत्ता नहीं होते। भाव भाव को चाहे सत्ता को, भाव को चाहे सत्ता को, एक ही बात है। नाश तो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत्ता, सत्ता भाव न भी देते, सत का अभाव नहीं होता। तो सत्ता रही है, सत्ता अशुभ हुई नहीं, विद्यते नहीं है, अशुभ हुई अश सत्ता। सत्ता एक परमात्मा तत्व की है, तो इसी सत्ता मानना और अपना मानना, इतना द्रव्य है रहता है, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, मेरे को जानते हो नहीं यार, जानते हो सा अभाव रूप हुआ कृमि भीड़ भस्मे हम, कीड़ा है कीड़ा खा जाएगा, का जानवर खा जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगी, बातें तो भ्रष्ट हो जाएगा, ये हुआ नरते माना जानते हम, मैं हूं तो जानते हो, जानते हैं भ्रष्ट हो राख हो और कीड़ा हो और क्या होगा, शरीर और कीड़ा क्या होगा, कृमि में बैठ सकते। खो रहा असत्य, असत्य की सत्ता को लेकर के अंधा था। आप समझो ये शरीर नहीं है, सत्ता ही नहीं है। सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सत्ता ही नहीं। आपका स्वरूप सद्रूप है, हमें वंश हो भगवान वंश हो, शरीर प्रकृति का है। आप कहेगा रात का दिन में फर्क है, रात दिन में जो शरीर तो रात की तरह है, आप दिन की तरह हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, एक सत स्वरूप, एक सत्ता है। वो है जो दिमाग ये परिवर्तन सब असत में होता है, असत में परिवर्तन है, सत में परिवर्तन नहीं होता। ये मेरा है, ये तेरा है, ये है, धन है, संपत्ति है, सब आई बोल सब। एक सत्ता एक भगवान मैं ही हूं, वासुदेव सर्वम, सब एक भगवान है, एक परमात्मा ही है, वही सत्ता है, वही वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। वो परिवर्तन होता है, ये प्रकृति है, वो सब परमात्मा है, सत्ता चिन्ह में सत्ता। आपका सबका स्वरूप चिन्ह में सत्ता है, और शरीर में सब ही जड़ है, नाशवान है, क्षण है, हरदम अभाव हो रहा है, ये बात है। साफ साफ ऐसा है, इनको सत्ता देकर भी विकार होते हैं, मैं हूं, तुम है, ये है, वह है, साफ ही पोल है, सबका पोल, एक परमात्मा ही है और आदि अंत मर मध्य बसारा। आधा अंत है, आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहेगा। आधा अंत है, यह नास्ते वर्तमान में ही तत्व था, जो आदि अंत में नहीं है तो वर्तमान में नहीं है। सपना आता समय होता है, पहले सपना नहीं, पीछे सपना नहीं, शरीर पहले नहीं, पीछे नहीं, संसार पहले नहीं, पीछे नहीं, जो आधा अंत है, यह नास्ते वर्तमान में भी तत्व था, वर्तमान में नहीं, पहले भी अभाव था, आज से 100 वर्ष पहले सर एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। अव्यक्ता देनी भूतानी, भूतानी अव्यक्ता देनी, अव्यक्त मध्यानी, अव्यक्त निधानी, तत्पर नहीं होने, रोने की बात कौन सी है, इसमें विदा करने की बात क्या है। अव्यक्ता दीदी भूता ने व्यक्त मध्या ने निर्धा ने तथ्य का परिधि होना, इसे विदान बोल सर, एक परमात्मा ही है। जो परमात्मा में लग गए ठीक रास्ते पर आ गए, अगर परमात्मा में नहीं लगे रास्ते पर नहीं। एक भूल में भूल अनंत, एक भूल में अनंत भूल है, किसी करना ही नहीं इतनी भूल है, और एक भूल में जब भूल के ऊपर टीका है संसार, वेद मिट्टी संसार मिटा है, जुड़ेगा शरीर संसार नहीं रहेंगे, क्योंकि सत्ता ही नहीं है, परमात्मा रहेंगे क्यों सकता है। मैं भगवान हूं, भगवान मेरे एक बार सहजता से निश्चय पूर्वक परमात्मा वासुदेव सर्वम क्या है भगवान है, इस वास्ते भक्ति मार्ग में क्या है भगवान है, उत्पन्न होते हुए भगवान है। ये भगवान का स्वरूप शेर जी कहते थे, ये भगवान का स्वरूप है जो परिवर्तन लीला है, परिवर्तन लीला है, स्वरूप भगवान है, भगवान की लीला है। अब लीला कर्दूगी मंग कर्दूगी लीला है, सत्युग में सत्युग की लीला है, त्रेता में त्रेता की लीला है, द्वापर में द्वापर की लीला है, सत्युग चार त्रेता तीन द्वापर दो कर्दुग एक त्रेता द्वापर द्वापर दो वर त्रेता तीन वर लीला है भगवान स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप देह देही है, ये देही और देह धनी और धन की तरह नहीं है। समझाने के लिए देही शरीर ही कहते हैं, सही शरीर नहीं है। धन के अभाव से धनी रोता है, शरीर के अभाव से आनंद होता है। धन के पास धनी न धन न रहे तो रोएगा, शरीर के बाद में सही नहीं रहेगा तो आनंद हो जाएगा, ये फर्क। देहाभिमानी ना सर्वे दोष अपराध बोलते, देहाभिमानी के सब दोष होते हैं, दो नहीं कोई दोष नहीं, आनंद आनंद। धन का दो धनी रोता है, धनी की तरह नहीं, देह मास्ता से देह ऐसा नहीं, देह से है ही नहीं। अव्यक्त मूर्ति मूर्ति अव्यक्त तुम देख सब दिए मया तो तुम सरम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त ही मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति तो अव्यक्त मूर्ति। नारायण नारायण नारायण नारायण।